ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध अध्याय 13 श्लोक 59 विदुरस्तु तद् आश्चर्यं निशाम्य परिनन्दन हर्ष शोक तस्मात् कंताच्येत निशीवतः। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान का त्याग कर देंगे। विदुर की हर्ष और शोक तो ये स्वाभाविक है भौतिक जगत में। दुखालयम संस्कृतम, शोक स्वाभाविक है और हर्ष प्रसन्नता वो भी होते हैं, लेकिन क्या होते हैं इस भौतिक जगत में वो सब सुख जो है उसका ही नहीं होता। वो सुख तो अपूर्ण होते हैं और सदैव दुख मिश्रित होते हैं और नहीं रहते, स्थिर नहीं होते। वो सुख तो बहुत कम समय में विकृत होते, फिर दुख का कारण होते। तो विदुर एक परम भक्त महाजन वर्ष और इनके हर्ष और शोक साधारण व्यक्ति के हर्ष और शोक जैसे नहीं है। इस श्लोक में नारद मुनि लोग हैं कि विदुर जी के हर्ष और शोक होंगे और साधारण विचार में हम ऐसे सोच सकते हैं कि शोक होंगे क्योंकि भाई और भाभी मर गए हैं और हर्ष है क्योंकि बहुत वृद्ध है तो अच्छा है तो दुख से बचा मर गए हैं, तो ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद व्याख्या करते हैं तात्पर्य में कि विदुर के हर्ष और शोक का कारण बिल्कुल अलग था। हर्ष था कि द्वितराज जो पूरे जीवन में भौतिकवादी थे और पूरा जीवन में आध्यात्मिक जीवन से बहुत दूर थे, लेकिन अंत में कुछ साक्षात्कार मिले और मुक्ति प्राप्त, मतलब मुक्ति में कुछ स्तर है, प्रारंभिक मुक्ति, वास्तविक या पूरी मुक्ति है। मुक्तिर हितान्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही, वास्तविक मुक्ति का अर्थ है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना जिससे स्वरूप भगवान की धाम में अपना आदि रूप प्राप्त करना, चिरकाल श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा करने के लिए। तो प्रारंभिक मुक्ति है वो श्री कृष्ण की अंग ज्योति ब्रह्म ज्योति उसमें ही लीन हो जाए, या प्रारंभिक मुक्ति है वो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त होना और भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना। तो द्वितीयाश तो वैसे मुक्ति मिल जाए क्योंकि द्वितीयाश तो द्वितराज का क्या दोष था, एक्चुअली वे महान व्यक्ति है और इनके दोष के बारे में चर्चा करना तो एक्चुअली अनुचित है, लेकिन परम सत्य निकालने के लिए ऐसे चर्चा होती है। परम सत्य क्या है? श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की भक्ति करना, शुद्ध प्रेममय भक्ति। तो शास्त्र में हम ऐसे घटना मिलते हैं, जिससे हम समझ सकते कि शुद्ध भक्ति क्या है, मिश्रित भक्ति क्या है, और भौतिक अवस्था क्या है, और मुक्ति जिसमें कृष्ण भक्ति नहीं होते हैं, आधा मुक्ति जो वास्तविक मुक्ति नहीं है, नकली मुक्ति जो धृतराष्ट्र मिल गए, तो उसका क्या स्वभाव है। तो धृतराष्ट्र पिछला जीवन तो बहुत ज्यादा आसक्त, श्री कृष्ण स्वयं धृतराष्ट्र को बोलो कि तुम्हारे लिए ऐसे आसक्त आचरण है। श्री कृष्ण भीष्म देव विदुर बारंबार विदुर और भीष्म विदुर और भीष्म बारंबार धृतराष्ट्र को बोलो तो ऐसी नीति अच्छी नहीं है। दुर्योजना की दुर्बुद्धि है। दुर्योजन उसके नाम का मतलब तो युद्ध में उसके साथ लड़ाई करना कठिन होते। तो दूर शब्द तो उपयुक्त है दुर्योजन के लिए। दुर्बुद्धिमान बुद्धिमान थे लेकिन दुर्बुद्धि, और धृतराष्ट्र दुर्योधन को समर्थन किया। तो धृतराष्ट्र जानते थे कि दुर्योधन की दुर्बुद्धि है, फिर भी स्पष्ट बोले मैं क्या करूं, मैं ज्यादा आसक्त हूं। तो विदुर आश्चर्य लग कि ऐसे व्यक्ति तो पूरा दीर्घ जीवन इतने आसक्त है, लेकिन अंत में सब कुछ छोड़ के जंगल जाके तपस्या ध्यान करके तो कम से कम प्रारंभिक आध्यात्मिक अवस्था में अनासक्त है। तो ये आश्चर्य मत तो कैसे संभव हो विदुर जी की कृपा से। तो अपनी कृपा का प्रभाव देखने से विदुर आश्चर्यान्वित हुए और शोक और हर्ष प्राप्त की। हर्ष है कि ऐसे हम मेरे भाई बड़े भाई जो पूरे जीवन में ऐसा आ सकते, तो जीवन के अंतिम भाग में जंगल जाके तो मुक्ति में हो गए, तो ये ऐसे सुखी थे विदुर जी, सुखी थे कि धृतराष्ट्र कुछ आध्यात्मिक प्रगति की। लेकिन शोक भी थे, शोक भी था, क्योंकि शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं थी। उसका कारण था कि पूरा जीवन में शत्रु भाव की पांडवों के साथ जो बड़ा अपराध होते, करीब वो धृतराष्ट्र ने सोचा कि ये बच्चे है, तो बच्चे है और मेरे से बहुत छोटे हैं, तो जो भी करता हूँ तो वो तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं बच्चे भी। अगर कृष्ण भक्त हो तो उसको अपराध करने से भगवान असंतुष्ट होते। प्रहलाद महाराज से छोटे बच्चे ऐसे शिशु को अपराध करने से भगवान इतना गुस्सा हुए कि स्वयं प्रकट हुए वो हिरण्यकशिपु का वध करने। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए वो कौन है, वो नया भक्त है, तो उसको गाली दो, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो सभी भक्त भक्त है। और चैतन्य महाप्रभु बोले कि क्या जामुखी एक बार, क्या जो मुखी एक बार बोले कृष्ण नाम से वैष्णव क्या श्लोक है? हाँ, कले समान जार मुखे एक बार वही कृष्ण नाम से तो वैष्णव चाहते करे वे समान। जो एक बार कृष्ण नाम कहते हैं, एक बार महाप्रभु बोले से तो वैष्णव करे वे तारे समान सम्मान। हिंदी में सम्मान, बांग्ला समान दे सम्मान, किंतु चैतन्य चरितामृत है समान रखा। तो उसके बाद महाप्रभु बोले कि जिनके मुख कृष्ण नाम सदैव उपस्थित होते वही वैष्णव। और उसके बाद बोले कि जिनके दर्शन प्राप्त करके दूसरे हरे कृष्ण बोलते वही वैष्णव। तो ऐसे वैष्णव समाज में कनिष्ठ भक्त है, मध्यम भक्त है, उत्तम भक्त है, लेकिन सब तो वैष्णव, सभी वैष्णव। तो किसी को अपराध नहीं करना चाहिए। तो धृतराष्ट्र तो उसी स्तर तक पहुंच नहीं पाते थे, वो स्वयं वैष्णव नहीं हो सकते क्योंकि वैष्णव अपराध किया है। तो वैष्णव अपराध, वैष्णव होने के लिए एक बड़ा बाधा होते। तो धृतराष्ट्र इतने महान व्यक्ति थे, महान वंश में आए थे और महान राजा थे, और पूरे जीवन में एक महान महान वैष्णव की संगति में विदुर जी, और जीवन के अंतिम भाग में विदुर के उपदेश ग्रहण किए। तो महान गुरु के उपदेश मिलके भी और महान गुरु की इच्छा थी कि वो वैष्णव बन जाएगा, फिर भी वैष्णव नहीं हो सकते थे। तो आप जरा सा विचार कीजिए। तो गुरु एकदम सत सदगुरु है, गुरु का मतलब सदगुरु, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं सदगुरु क्योंकि वह नकली गुरु भी है। नकली गुरु तो कोई गुरु नहीं है, गुरु का मतलब सदगुरु। अगर गुरु सत नहीं हो तो गुरु नहीं होते, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं क्योंकि ज्यादा गुरु जो गुरु है तो असत। तो विदुर सदगुरु थे और धृतराष्ट्र वो सदगुरु के उपदेश पालन किए थे, और सदगुरु की इच्छा, सदगुरु की एक ही खाली एक इच्छा होती है शिष्यों के लिए कि वैष्णव बन जाएंगे। लेकिन धृतराष्ट्र वैष्णव नहीं हो सकते थे, क्यों, क्या कारण था? क्योंकि उसके पहले पांडवों को अपराध किया, तो खाली मुक्ति में हो गए। तो वैष्णव अपराध इतना भयानक, अगर वैष्णव अपराध करना है तो जो हम जो भी करते हैं तो कृष्ण भक्ति में प्रगत नहीं हो सकते। अगर हम तपस्या करेंगे, हरि नाम करेंगे, हरि नाम करके भी हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे अगर हम साथ ही साथ अपराध करते। बहुजन्म जदि करे श्रवण कीर्तन तब उठा ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कृष्ण नाम जाप और कीर्तन करने से क्या होते है? बहुत लोग ऐसे हमसे पूछते कि हरि नाम करने से क्या फायदा होते हैं, अच्छा हो कुछ काम करो पैसे मिलो, शराब फ्री हो जाए, जो भी करना चाहते हो करो। साधु बनने से क्या फायदा होता है? हरे कृष्ण बनने से क्या फायदा होता? एक बार एक आदमी प्रभुपाद से ऐसे पूछा, तो हरे कृष्णा बोलने से क्या फायदा, क्या होता? वो प्रभुपाद जोर से बोले कि हरे कृष्णा बोलने से मृत्यु बंद होते, वो पहला फल है। और परम फल है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। चैतन्य महाप्रभु कस्य कल युग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कलिहत जीव सब जो पापी तापी बदमाश कामी लोभी इत्यादि, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से वो सब दूषण से मुक्त हो सकते और बहुत आसानी से और तुरंत ही कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते। लेकिन बहुजन्म करे दलि श्रवण कीर्तन, तो चैतन्य महाप्रभु कृपा से हम तुरंत ही कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? हरिनाम, हरिनाम करने से। लेकिन हरिनाम करके भी बहुत जन्म में अगर हम अपराध करते हैं तो कृष्ण प्रेम जो हरिनाम करने का फल है तो नहीं मिलेंगे। बहुजन्म करे जदि श्रवण कीर्तन तब तक ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो ये सब प्रख्यान से, भगवत के प्रख्यान से हम बहुत बहुत अमूल्य उपदेश मिलते। इस श्लोक में हम ऐसे मिलते हैं कि विदुर जो परम भक्त है तो क्या महसूस करते हैं धृतराष्ट्र का प्रयाण का समय, तो हर्ष और शोक, लेकिन साधारण भौतिक हर्ष और शोक नहीं है, तो सब कृष्ण भक्ति युक्त हर्ष और शोक है। जो हर इस भौतिक अवस्था में हर्ष और शोक दोनों दुखमय है, हर्ष भी दुखमय है, लेकिन आध्यात्मिक अवस्था में हर्ष और शोक दोनों सुखमय है, आध्यात्मिक सुख में है। शोक भी सुख का कारण है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक अवस्था में तो एक्चुअली कोई दुख नहीं होते हैं, वो परम सुख होते हैं। कोई कोई चैतन्य महाप्रभु की लीला सुन के बहुत आश्चर्य लगते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो इतना दुख प्रकट करते हैं कि दयाल पर क्या मुख क्या कर बोलते घर्ष लगाते हैं, और महाप्रभु तो विरह कृष्ण विरह दुख से इतने दुख से तो खुद का मुख दयाल पर क्या बोलते हैं हाँ लगाते हैं और उससे खून निकालते हैं, तो महाप्रभु का इतना दुख होते तो कोई आश्चर्य लगते। तो क्या है कृष्ण भक्ति अगर सुखमय है तो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भक्ति के परम आदर्श है तो कैसे इतना दुख मिलते? वो दुख तो दुख नहीं है, वो परम सुख है। दुख आध्यात्मिक अवस्था में कृष्ण प्रेम अवस्था में दुख और सुख दोनों परम सुख होते, और भौतिक अवस्था में सुख और दुख दोनों दुख है। तो यही शिक्षा हम मिलते हैं इससे। और कैसे इस श्लोक में तो कैसे विचराश तो तपस्या करके भी सद्गुरु के चरण कामों में आश्रय प्राप्त करके भी तो कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वैष्णव अपराध किए हैं। तो ऐसे भगवत के हर श्लोक में, हर शब्द में, हर अक्षर में बहुत उपदेश मिल जाते। कृष्ण तुल्य भगवत विभु सर्वश्वर प्रति श्लोके प्रति अक्षरे प्रति अक्षरे नाना अर्थ अखर। ये श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण जैसे विभु है, महान और सर्वाश्रय सबको आश्रय जाते हैं, और हर एक श्लोक में हर एक अक्षर में नाना अर्थाकर बहुत अर्थ है, लेकिन सभी अर्थ के एक ही अर्थ है कि कृष्ण ही भगवान है और जीव का एक ही कर्तव्य है इनके चरण कमलों में आश्रय लेना और इनकी सेवा करना। और ये ही शिक्षा देने के लिए श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए हैं और 37 वर्षों के पहले इस इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। लेकिन वास्तव में इस्कॉन का आरंभ नहीं होते और अंत नहीं होते, क्योंकि इस्कॉन का मतलब कृष्ण भावना, जिसका आदि में अंत नहीं है। आधुनिक जगत में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ऐसे संत स्थापना की, लेकिन यही कृष्ण भक्ति अनादि है और अनंत है, आदि नहीं होते और अंत भी नहीं होते। तो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति के बारे में किसी की धारणा भी नहीं थी। तो श्रील प्रभुपाद का जादू ऐसे था कि ये कृष्ण भक्ति जो बहुत दुर्लभ है, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यदपि सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् नाम वेति तत्पतः। तो हजार हजार लोगों में एक खाली एक गंभीरत्व के साथ परम सत्य अन्वेषण करते हैं और ऐसे लोग साधक साधक बोलते हैं, और साधना करने से बहुत कम लोग सिद्धि प्राप्त होते हैं। तो सिद्ध व्यक्तियों में, हजार हजार सिद्ध व्यक्तियों में खाली एक परम सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते, ये श्री कृष्ण का वचन है भगवद गीता में। तो ये बात सुन के हम ऐसे हताशा हो सकते कि हमारे ये क्या आशा है, तो ऐसे कोई आशा नहीं है ऐसे सोच के हम निराशा हो सकते। लेकिन कृष्ण और बोलते दैवी ऐशा गुणमयी मम माया जिरा मई ये प्रत्यंत माया में चम चुनती ददा बुद्धि योगम चम। कृष्ण बोलते कि जो मेरे चरणों में शरण लेते तो ऐसे व्यक्तियों को मैं सहायता करता हूं। तो अपने प्रयास से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने तो लगभग असंभव है, लेकिन अगर हम परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय लेते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा से जो अपने प्रयास से लगभग असंभव है तो बहुत सारा मिल जाते हैं वो कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो ये सभी बात भगवत कथा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण कीर्तन, तो अनादिकाल से इस पवित्र भारत भूमि में यही संस्कृति चलती थी। लेकिन फर्स्ट इसलिए भारत का नाम है पुण्य भूमि। पुण्य का पुण्य भूमि का मतलब क्या है कि दूसरे देश तो पुण्यवान नहीं है, और खास आधुनिक युग में और सभी युग में पाश्चात्य देशों का मतलब अपुण्य भूमि अथवा पाप भूमि। तो पुण्य भूमि में कृष्ण भक्ति प्रचार करने से कुछ हम कुछ फायदा आशा कर सकते। ईशां त्वंतगतं पापं जनानं पुण्यकर्मणं ते द्वंद्वमोह निर्मुक्तं भजन्ते मां दृढव्रताः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुण्यवान है मेरी भक्ति में आ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब, मतलब है कि जो पापी है तो भक्ति में नहीं आ सकते। तो इसलिए प्रभुपाद का प्रस्थान के पहले बहुत लोग प्रभुपाद को बोले किस लिए आप जा रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा, तो ऐसे लोग को भक्त बनाना संभव नहीं होगा। और प्रभुपाद भी ऐसे स्वीकार की कि पाश्चात्य लोग को कृष्ण भक्त बनाना तो संभव नहीं होगा। लेकिन एक कवित्वा लिखी वो जहाज में जन्म का समय इनके गुरु महाराज के चरण कमलों पर एक कवित्वा अर्पण किए कि तोमा कृपाए असंभव संभव हो, हे कृष्ण हे गुरुदेव आपकी कृपा से जो बिल्कुल संभव नहीं है संभव हो सकते। तो प्रभुपाद जानते थे कि पाश्चात्य देश के लोग को कृष्ण भक्त बनाना संभव नहीं होगा, तो अगर संभव हो तो गुरु और कृष्ण की कृपा से संभव होगा। और ऐसे ही प्रभुपाद मतलब सत्तीस साल के पहले श्रील प्रभुपाद इस्कॉन को स्थापना किया, लेकिन उस समय इस्कॉन क्या था, तो प्रभुपाद थे और दूसरे जो साइन किया वो कागज इस्कॉन थे, स्थापना थे, क्या बोलते कागज नहीं वो विशेष लीगल पेपर ऐसा दलील क्या बोलते एनीवे जो साइन किया, तो इस्कॉन क्या है वो सब मुकुंद महाराज एक ब्रह्मानंद प्रभु ऐसे साइन किए, तो उसमें वो कागज में लिखता कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका सत विशेष उद्देश्य है तो लोगों को कृष्ण भक्ति सिखाना और विश्व में कृष्ण भक्ति के द्वारा शांति स्थापना इत्यादि उद्देश्य जो मुझे याद नहीं है तो सात सात। तो उस समय इस्कॉन क्या था, प्रभुपाद और इनके दो तीन शिष्य थे और एक छोटे से किराया का दुकान था और प्रभुपाद और ऐसे 15-16 हिपी वो ही इस्कॉन था। और कैसे पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति ऐसे फैला होगा तो किसी की धारणा नहीं थी प्रभुपाद के अलावा। वो उस समय न्यूयॉर्क सिटी के एक छोटा सा इलाका में था इस्कॉन, जैसे कि ये इलाका है सन्नागा, सन्नागा नहीं यार ये क्या इलाका, इलाके का क्या नाम सन्नागा नहीं सन्नागा। तो अगर एक छोटे सा मंदिर स्थापना है तो एक जिसका धर्म है बिल्कुल अलग है, जो इसके बारे में किसी का ज्ञान नहीं है, ये एक सोसाइटी रजिस्ट्रेट करते हैं कि पूरा वर्ल्ड में ऐसा होगा और 10-12 आदमी जाते हैं एक छोटे सा वो कच्चा दुकान में और एक आदमी है एकदम असाधारण लोग तो क्या बोलते कोई उसकी बात नहीं समझते और दूसरा भाषा बोलते हैं, प्रभुपाद संस्कृत में वो सब प्रमाण दिया है और ऐसा रजिस्ट्रेट करते कि ये सॉन्ग्स तो पूरा दुनिया में होगा और ऐसे फार्म होगा और हम ऐसे पूरा विश्व के वासियों को शिक्षा देंगे, तो आप ऐसा रजिस्ट्रेट कर सकते हो लेकिन कि ऐसा संस्थ होगा किसी का भरोसा नहीं होगा और साइन करने वाले भी कोई भरोसा नहीं होगा। तो ऐसा था न्यूयॉर्क में 37 साल के पहले कि साइन करने वाले भी तो प्रभुपाद को खुश करने के लिए साइन किए हैं, तो स्वामी है तो अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छा, एक बुरा आदमी है, तो मतलब उसका खुद स्वप्न है, तो ठीक है स्वामी हमारे साइन मांगते, तो ठीक है हम साइन, ठीक है स्वामी जी आप तो आप खुश हो, हमें साइन किए हैं, हम इस्कॉन के सदस्य हैं, तो किसी के स्वप्न नहीं था, कल्पना नहीं था प्रभुपाद की अलावा कि ऐसे खुद जो साइन करने वाले थे, जो कृष्ण भक्ति क्या है तो कोई धारणा नहीं थी, वो बहुत छोटी सी धारणा थी, जो साइन करने वाले थे सोचते कृष्ण भक्ति क्या है, हम रास्ते में घूमते और हफ्ते में दो तीन बार इस दुकान में आते हैं, और तो अच्छा है कुछ नाचना है और कुछ ऐसे कुछ म्यूजिक करना है, और उसके बाद स्वामी जी हमको कुछ वेजिटेरियन फूड खिलाते हैं, और स्वामी जी अच्छा है अच्छा। लेकिन कोई गंभीरता के साथ उसको मिले, लेकिन प्रभुपाद सब कुछ मन में सब कुछ देख लिया है। एक बार प्रभुपाद वो पार्क में कुर्सी में वो बेंच में बैठ रहे थे, और एक व्यक्ति प्रभुपाद के साथ बैठ गए हैं, एक्चुअली ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो प्रभुपाद के नीचे बैठना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जब सर्वप्रथम अमेरिका में थे तो साधारण व्यक्ति जैसे ऐसे आचरण किए थे, तो प्रभुपाद बाह्य दृष्टि में असहाय थे अकेला, तो वो आदमी प्रभुपाद के पास बैठ गए हैं, और वो भी फॉरेनर था, ओरिजिनल अमेरिकन नहीं था, वो टर्की के थे, तो ऐसा प्रभुपाद से पूछो तो आप क्या है, मतलब मित्र भाव के साथ, तो ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो ऐसे प्रभुपाद से पूछो तो आपका ड्रेस तो थोड़ा अलग है, उसका क्या मतलब है, तो प्रभुपाद बोल रहे कि मैं वैष्णव परंपरा में हूं, और ठीक है तो आप क्या करते हैं, आप इंडिया के हैं तो आप अमेरिका में क्या करते हैं, मैं कृष्ण भक्ति स्थापने के लिए आया हूं, और हमारे संघ थे इस्कॉन और पूरा दुनिया में प्रसारित होगा, हजार हजार मंदिर होगा, हजार नहीं प्रभुपाद बोले हजार हजार मंदिर है, हजार लाख लाखों भक्त हैं, है सब कुछ, तो वो आदमी पूछे तो है तो आप कैसे अकेले ऐसे बैठ रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आप ऐसे बोल रहे कि मेरे लाख लाखों शिष्य है लेकिन आप अकेले बैठ रहे हैं क्यों, अब बोले खुद समय लगेगा हो जाएगा, तो कभी बस समय वो आदमी जो था तो सोच रहा था कि बुरा आदमी है ऐसे सोच रहे हैं, तो ठीक है तो अच्छा है आपके बड़े संत बड़े संत थे और लाख लाखों शिष्य तो अच्छा, लेकिन क्या हुआ प्रभुपाद चिकालदर्शी है, अभी भी प्रभुपाद हमको देखते हैं, प्रभुपाद उपस्थित है, तो प्रभुपाद सब कुछ देख रहे हैं कि इस्कॉन का विस्तार ऐसे होगा, प्रभुपाद जब मुंबई में वो जुहू के जमीन लिया तो इनके शिष्यों सोचते हैं क्या बेकार जमीन है, मायापुर में भी भक्तों ऐसे सोचते तो खाली खेत में है जिसमें कुछ नहीं है, तो ऐसे जगह में मंदिर बनाने से क्या फायदा होगा, जुहू में और मायापुर में भक्त ऐसे सोचते, और प्रॉपर बहुत बहुत भक्त आओ आओ अमेरिका से बॉम्बे मंदिर का निर्माण कार्य देख लो, और बहुत आए हैं और प्रभा का जैसे, और बहुत एक दो दिन में या एक दो हफ्ते में वापस चले गए। तो क्या हम क्या कहते हैं, खाली खेत में बैठ के और ये सब अशिक्षित भारतीय लोग के साथ संकाश करते हैं। मंदिर बन गया, किस लिए मंदिर बना, कौन आएंगे? तो इतने कोई शहर से इतने दूर है और यातायात का कोई आयोजन नहीं, तो किस लिए हम मंदिर बन गए? पापा बोले यही पर मंदिर बन। तो अभी मंदिर है और इतने सारे लोग थाउपात बोले चाचा चाचा महाराज को कि आपका इधर उधर जाने का कोई जरूरत नहीं होगा। इतने सारे लोग आएंगे कि खाली मंदिर के चार दयाओं में बैठ के आप दिन रात भर प्रचार कर सकते। तो अभी ऐसे होते और अभी चाचा चाचा महाराज पूरा दुनिया में गमन करते और मायापुर वापस। तो ऐसा है प्रभुपाद सब कुछ देखते कि यही पर मंदिर होना चाहिए। बहुत सारे लोग आएंगे और कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे। वो प्रभुपाद की इच्छा थी दिल्ली में कम से कम 12 मंदिर बनाना। दिल्ली में लेटर है ऐसे 12 मंदिर। तो अभी एक ऐसा ही ना अच्छा मंदिर, मतलब वो पंजाबी बाग भी है लेकिन वो छोटा सा घर। तो ऐसे सभी इलाके में एक बड़ा मंदिर होना चाहिए। सत्य संकल्प मुक्त व्यक्ति के 8 विशेष गुण। एक है सत्य संकल्प, जो भी संकल्प करते हैं वो हो जाएगा। तो प्रभुपाद के अनेक अनेक संकल्प। प्रभुपाद बोले कि भारत के सब मंत्री इस्कॉन के दीक्षित भक्त होंगे। कबे बा होबे, कबे बा होबे, कब होगा हमारे जीवन काल में? नहीं, तो ऐसे प्रभुपाद हमको कुछ काम दिया है, ऐसे नहीं कि हम ऐसे सुंदर मंदिर बनाया है तो मंदिर में हम खाली कुछ भजन करके भोजन करके आराम करेंगे, ऐसे नहीं है। आप ऐसे ही सोच सकते कि अभी काम हो गया है, नहीं, काम का शुरू होगा। अभी अवसर में हो गया है लोगों को प्रचार करने के लिए, अभी काम का शुरू होगा। तो प्रभुपाद की बहुत बहुत ऐसे इच्छाएं थी और प्रभुपाद के शिष्य और प्रशिष्यों के कर्तव्य है ये सभी इच्छाएं पूर्ण करने, लेकिन पूर्ण करना तो संभव नहीं है। कैसे आप पूछते हैं कैसे कब होगा, तो कैसे संभव होगा? लगभग असंभव है, लेकिन तोमा कृपाएं असंभव संभव है ऐसे विश्वास होने चाहिए। प्रभुपाद बोले शुद्ध राइनोसरस, क्या बोलते हैं राइनो को मरा दो। राइनो क्या बोलते हैं हिंदी में? राइनोसरस, गेंडा, गेंडा, गेंडा, गेंडा, गेंडा, गेंडा को शूट करो, गोली खिलाओ, क्या बोलते हैं शूट करो? हाँ, शिकार, शिकार, गेंडे को शिकार करो। इसका क्या मतलब? तो संभव नहीं है क्योंकि इतना सब बुलेट शूट करते हैं तो कुछ नहीं होते, वो क्या बोलते हैं, चामा स्वच्छ, इतना मटा है स्वच्छा चमड़ी, तो इतना वो टैंक जैसे है, वो फौज का टैंक होते हैं ना, टैंक टैंक, तो बुलेट शूट करने गोली क्या बोलते हैं लगाना मारवाना, शूटिंग करने कोई फायदा नहीं होता। तो अगर हम गेंदा का शिकार करते तो संभव नहीं होगा, लेकिन अगर जैसे तैसे हो गेंदे को मरा देते तो आश्चर्य की बात है। तो अगर उस प्रयास में अगर हम सफल नहीं हो तो कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि संभव नहीं था, लेकिन अगर सफल हो तो बहुत प्रशंसनीय है। तो ऐसा है, जो संभव नहीं है उसलिए प्रयास करने चाहिए। सब मंत्री को भक्त बनो या सब भक्त को मंत्री बनो, कौन है आप प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री भक्त है। तो ऐसे और क्या बोले कि प्रभुपाद बोले कि अमेरिका में हर घर में मेरे एक सेट पुस्तक होने रखने चाहिए, तो सब अमेरिकन व्यक्ति को मेरे फुल सेट पुस्तक बेच दो। तो संभव नहीं है, फिर भी गुरु का आदेश है और उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर हम जीवन में पूरा पूर्ण नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो लोग के बहुत कल्याण होगा। अगर हम प्रयास करेंगे तो कम से कम कई लोग तौबा के प्रसंग मिलेंगे और हम भी गुरु का आशीर्वाद मिलेंगे। तो इसका एक छोटा सा हाउ का संस्थ ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु है सदगुरु, गुरु का मतलब भारी, हल्का नहीं है, और हमको भार दिया, मेरे भारी आदेश पूर्ण करो, तो यही भार है। तो जो इसको उनके सदस्यों हैं तो पहले मालूम होना चाहिए गुरु हमको क्या भार दिया है। अगर हम नहीं सब नहीं जानते तो कैसे पूर्ण करने का प्रयास कर सकते। तो पहले प्रभुपाद क्या क्या आदेश हमको दिए हैं तो पहले उसको मालूम होना चाहिए। ये एकदम ठीक से और पूरा प्रयास करके प्रभुपाद की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कोई प्रश्न है? प्रभुपाद ने कुछ ऐसा कहा कि पूरे पृथ्वी में अगर 1% लोग हो जाए। हाँ जी, प्रभुपाद बोले कि अगर पृथ्वी में खाली 8% लोग भक्त बन जाएंगे तो पूरा पृथ्वी में पूरा वातावरण परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन भक्त का मतलब भक्त, भक्त का मतलब शुद्ध भक्त। ऐसे ही भारत में एक बहुत भक्त है, लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति क्या है? तो शुद्ध भक्ति नहीं है खाली हरे कृष्ण बोलना, तिलक लगाना और सदाहारी होना। शुद्ध चाय कॉफी वो सब छोड़ के वो भी काफी नहीं है, तो भावना भी शुद्ध होना चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम अभ्यनाभिता अनुकूल कृष्ण अनुशीलन भक्ति रूप मैं ऐसे देखता हूँ कि हम आज का भारत में हम प्रयास करते भक्त बनाना तो नाला करो चाय कॉफी प्याज जो चढ़ दो और ऐसे दीक्षित बन जाओ। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत भक्त जो दीक्षित बन जाते हैं तो वास्तविक कृष्ण भक्ति का मतलब क्या है नहीं समझते। अन्याभिलाषिता शून्य अन्य देवाश्रय नहीं तुम्हारे कहीं न बार यही भक्ति करना करो तो सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत तो नहीं जानते। तो ऐसे भारतीय लोग तो बहुत है जो पुण्यशाली है तो इसलिए अगर हम कहेंगे तो नाला करो और सदाचार पालन करो तो ऐसे बहुत तैयार होंगे ये सब करने। लेकिन वैष्णव सिद्धांत क्या है तो वो भी सिखाना चाहिए कि देव देवी पूजा और कृष्ण भक्ति तो एक ही नहीं है और सब भौतिक आसक्तियों को धीरे धीरे त्याग करना चाहिए और ये सब आधुनिक मनोरंजन वो भी चलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम भक्ति करते हैं और टीवी भी देखते हैं और सिनेमा भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है। और वास्तविक शुद्ध भक्ति क्या है और मिश्रित भक्ति कमर्शलाइज्ड भक्ति क्या है उसमें क्या फर्क है तो ये सब कथा का जो है जो बहुत मीठी भाषा में भगवत कथा करते हैं लेकिन अन्याभिलाषिता शून्य नहीं होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की कथा सुनना उचित नहीं है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की भावना तो शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध जैसे बोलते लेकिन अपना जीवन में हम देखते हैं कि तो भोग विलासी है तो कृष्ण भक्ति कथा करते हैं या कीर्तन करते हैं भजन गाते हैं तो करीब उसमें कुछ कृष्ण भक्ति है लेकिन उसमें पैसा प्राप्त की इच्छा भी है तो वो प्रकार कि ये सब कथा कथित कथा का और गायक और गुरु तो सब भोग विलासी है विरक्त नहीं है तो उद्देश्य नहीं है कृष्ण भक्ति प्रचार करने उद्देश्य है कृष्ण भक्ति का अभिनय करके फल से प्राप्त करना। तो वैष्णव सिद्धांत क्या है और वैष्णव वास्तविक वैष्णव धर्म और नकली वैष्णव धर्म में क्या फर्क है तो वो भी समझना चाहिए। तो इसका उद्देश्य नहीं है लाख लाखों हल्का कृष्ण भक्त बनाने हैं तो सब भक्त गुरु होना चाहिए। लाघु और गुरु दो शब्द हैं चंद्रमा हाँ एक चंद्रस्तमो हम थी किंग ना तार कुछ हाँ वो उदाहरण है कि रात को अगर हम दिल्ली में नहीं है जिसमें बहुत नियम लाइट है हम आकाश में चंद्रमा देखते एक चंद्रमा है और हजार हजार तारा तो हजार हजार तारा से एक चंद्रमा अच्छा है तो भक्त चंद्रमा जैसे जो होना चाहिए तारा जैसे नहीं मतलब शुद्ध भक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा।